Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Tylko tyle. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 kwietnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Na w nim najnowsze dane dotyczące epidemii koronawirusa w Polsce, przekaże nasza reporterka. Informacje z urzędów pracy nie wskazują na wzrost bezrobocia w marcu, powiedziała minister rodziny. Strażacy wciąż walczą z pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym. Ponad 200 osób wyzdrowiało w ciągu ostatniej doby, wynika z danych opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia. To oznacza, że w sumie w Polsce liczba osób, które były zakażone koronawirusem i są już zdrowe, wzrosła do 1740. Dokładne dane zna Agnieszka Jasik. Agnieszko, co jeszcze wiemy z porannego raportu przedstawicieli resortu? Wiemy, że w szpitalach przebywa ponad 3100 osób, a to oznacza, że jest jeszcze duży zapas miejsc w szpitalach zakaźnych, bo przypomnijmy, to ponad 10 tysięcy łóżek. Ponad 103 tysiące osób objęto kwarantanną, a ponad 21 tysięcy nadzorem epidemiologicznym. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że mamy w pełni wydolny system ochrony zdrowia, bo wypłaszczyliśmy skalę zachorowań, ale wzrosty w naszym kraju są rozłożone w dłuższym okresie. Przypomnę, że wczoraj łączna suma zakażeń w kraju przekroczyła 10 tysięcy. Szef resortu podkreślił, że zdejmowanie ograniczeń musi odbywać się stopniowo, by na bieżąco weryfikować skalę wzrostu zakażeń. Jutro premier ma przedstawić kolejne informacje na temat placówek oświatowych i ewentualnego wdrożenia drugiego z czterech etapów łagodzenia ograniczeń. Agnieszka Jasik, dziękujemy za relację. Dane z urzędów pracy nie wskazują na wzrost bezrobocia w marcu, powiedziała w programie pierwszym Polskiego Radia minister rodziny. Pierwsze dane z kwietnia pokazują, że osób bezrobotnych przybyło około 30 tysięcy. Marlena Maląg potwierdziła, że z powodu pandemii jest mniej pozycji w centralnej bazie ofert pracy. 33 tysiące w porównaniu do 77 tysięcy rok temu. Sytuacja związana z pandemią, wiadomo, że przekłada się bezpośrednio na rynek pracy, no i dlatego te mechanizmy, które są zaproponowane w tarczy antykryzysowej, aby przede wszystkim chronić rynek miejsca pracy, no bo to jest priorytetem i płynność przedsiębiorców, żeby mogli po tym trudnym czasie potem odzyskać kondycję i w miarę suchą nogą przejść przez ten trudny czas. Minister Maląg dodała, że rząd rozważa różne scenariusze podnoszenia zasiłku dla bezrobotnych, ale także opracowuje mechanizmy aktywizujące osoby pozostające bez pracy. O praworządności w Polsce ma dziś rozmawiać Komisja Swobód Obywatelskich Parlamentu Europejskiego. Sesja rozpoczyna się za pół godziny. Uczestniczyć w niej będą wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, komisarz odpowiedzialny za sprawiedliwość Didier Reinders i rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Europosłowie oczekują, że unijny komisarz przedstawi najnowszą ocenę sytuacji w Polsce. W samym Parlamencie Europejskim od kilku tygodni słychać głosy krytyki, głównie ze strony chadeków, socjalistów, liberałów i zielonych, dotyczące planów zorganizowania w Polsce wyborów prezydenckich w czasie pandemii. Europosłowie w przyjętej w ubiegłym tygodniu rezolucji na temat walki z koronawirusem napisali, że to podważa zapisaną w Konstytucji ideę wolnych, równych, bezpośrednich i tajnych wyborów i że decyzja polskiego rządu o zmianie ordynacji wyborczej jest niezgodna z prawem. Skandaliczny dokument komentowali wtedy europosłowie Prawa i Sprawiedliwości. Napisali, że rezolucja wyraża stałe obsesje Parlamentu Europejskiego i większości, która rządzi Unią, że decyzja o przeprowadzeniu wyborów w formie korespondencyjnej podyktowana była bezpieczeństwem obywateli i że kiedy takie wybory odbywały się w Bawarii czy we Francji, Unia nie protestowała. Beata Płomecka, Polskie Radio. Poprawiła się sytuacja w Biebrzańskim Parku Narodowym. Pożar już się nie rozszerza. Do tej pory spłonęło około 6 tysięcy hektarów. Akcja strażaków prowadzona jest teraz na trzech odcinkach, mówi Marcin Janowski ze Straży Pożarnej w Białymstoku. Jest to miejscowość Kopice, jest to miejscowość Wrodzeń i odcinek między miejscowością Grzędy a Kopytkowo. Ostatni odcinek jest najbardziej tutaj dla nas uciążliwy. Tam płoną rejony bardzo trudno dostępne, które możemy gasić tylko i wyłącznie przy pomocy albo metod ręcznych, albo też zrzutów wody z powietrza. Najcenniejsze tereny parku zostały zabezpieczone. Prawdopodobną przyczyną pojawienia się ognia było wypalanie trawy, powiedział w programie trzecim Polskiego Radia minister środowiska. Michał Woś dodał, że rozważane jest zaostrzenie przepisów bezpieczeństwa. Wypalanie traw nie ma żadnego pozytywnego skutku przyrodniczego. To jest skrajna nieodpowiedzialność, powiem, że głupota i nie tylko głupota, ale nielegalna głupota, niezgodna z przepisami. A właśnie w takim okresie, w takim czasie, jak mamy teraz, na razie gigantyczne niebezpieczeństwo, wielkie niebezpieczeństwo dla naszej przyrody. No i niestety doświadczamy tego boleśnie na przykładzie Światowej Perełki Przyrodniczej.

To właśnie ten utwór. Wspaniale zaśpiewali korespondencyjnie, można powiedzieć, podczas niedawnego koncertu One World Rolling Stonesi. Pojawią się, jak mówiłem dzisiaj, jeszcze w programie kilkakrotnie i nie jest to przypadek, choć na razie całość musimy utrzymać w tajemnicy. Natomiast możemy już teraz powiedzieć, że za chwilę kolejny odcinek Akademii Pana Kleksa, potem fajny film Ryszarda Jaźwińskiego. Piosenka dnia po 11:00 dzisiaj to nowe nagranie poświęcone temu, co wokół Florence and the Machine, Light of Love. Rekomendacje kulturalne dla dorosłych i dla dzieci dziś. Jan Niebudek zastąpi Wiolę Myszkowską. Anusz Widelec-Kaci-Pruchnickiej około w 11:30, potem proza w Trójce, korespondencja Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta. Pamiętajmy o seniorach Agnieszki Furtak około 12:35, pan Sułek i pani Eliza po 13:15 i powieść dla młodzieży około 14:30, pierwszy w historii western w Trójce, bracia Sisters. Będziemy mieli też kilka niespodzianek, głównie muzycznych, bo dotarło do nas kilka zupełnie świeżutkich nagrań. No i kolejna domowa sesja przyszła zza zachodniej granicy. O szczegółach już niedługo. Teraz nasza płyta tygodnia to dogrywka męskiego grania 2019. Jak zwykle prosimy Państwa o cierpliwość. Nagrody na pewno dotrą, choć nie możemy gwarantować kiedy. 1, 2, 3, 4 Da-ga-da-da. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego, wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a jego ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Przegadaliśmy nockę, obrobiliśmy trochę, innym tyły tak by spłacić dług. I nie było mi przykro, i było mi miło, i dłużej tak bym siedzieć mógł. Mniej więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza dusi się nie. Z kolegą, bo kolega jest od tego, wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a moja ukochana podawała ciągle nowy zestaw win. Kiedyś wina było mało, ciągle brakowało, i chętny do sączenia każdy był. Było, nie było, lecz się wygruszyło, pewnie też obrabiają nam tył. i więcej kręcę raz głową, i więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza dusi się mniej. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza dusi się mniej. Męskie granie 2019, dogrywka to nasza płyta tygodnia. To byli koledzy Maleńczuk i Waglewski, a to jeszcze jeden kolega. Cześć, tu mówi John Porter. Zostańcie z trójką w domu. Pozdrawiam wszystkich. A teraz już najważniejsza informacja tej godziny. Tego można się było spodziewać. W Akademii wydarzy się coś strasznego. Ale pamiętajmy, że przecież to tylko bajka. Pan Kleks przerwał i uważnie czegoś nasłuchiwał. Dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta program trzeci. Czyli Piotr Frączewski. Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa. Muzyka Andrzej Korzyński. Historia o księżycowych ludziach. Po chwili zaczął zdradzać zaniepokojenie, które wyraźnie udzieliło się wszystkim obecnym. Z parku dolatywały krzyki, trzask łamanych gałęzi, brzęk kluczowy krzyk. Widocznie zaszło coś szczególnego. Zgiełk przybliżał się coraz bardziej, aż nagle drzwi do sali rozwarły się z łoskotem i w progu stanął Alojzy. Rozczuchrany, brudny, ubranie miał pomięte. W dłoni trzymał sękaty kij. Na twarzy jego malowała się wściekłość. A cóż to znaczy, panie Kleks? Zawołał głosem, który zamroził i przeraził wszystkich. Zachciało się wam urządzać zabawy beze mnie, co? Mnie się zostawiło szczygłom na pożarcie, a tu przez ten czas opowiada się bajeczki? Czego się gapicie na mnie, wy wszyscy? Fora ze dwora, wynosić się stąd, pukim dobry! Przy tych słowach zaczął wymachiwać kijem nad głowami wystraszonych gości. Pan Kleks za nie mówił. Spoglądał przed siebie szklanym wzrokiem i nerwowo szarpał brwi. Alojzy bez żadnych przeszkód buszował po sali. Wreszcie zbliżył się do stołu zastawionego przy smakami pana Kleksa i z całych sił uderzył w stół kijem. Rozległ się trzask. Odłamki porcelany i szkła posypały się we wszystkie strony, a kremy i napoje ochlapały najbliżej siedzących gości. Powstał popłoch nie do opisania. Jedna królewna i dwie małe księżniczki zemdlały. Pozostali zaś goście pozrywali się z miejsc i zaczęli uciekać drzwiami i oknami. Pan Kleks stał nieruchomo jak słup soli. Skurczył się tylko nieco i ze smutkiem spoglądał na Alojzego. Hej, panowie, panowie, krzyczał Alojzy, może byście się tak trochę pośpieszyli. Zmykaj, kaczko dziwaczko, bo cię zjem na obiad. Uciekaj, mrówko, bo cię rozdepczę. Teraz ja się bawię. Ciąg dalszy nastąpi, czyta Piotr Frączewski. A jutro kolejny fragment Akademii Pana Kleksa Jana Brzechwy, ale już nic nie będzie takie, jak było wcześniej. Basia Wrońska i jej wspaniali towarzysze. Piosenka napisana specjalnie i nagrana na naszą świąteczną płytę w ubiegłym roku, ale zawsze aktualna, szczególnie jeżeli wczoraj obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ziemi. Teraz zupełnie nowe nagranie, które dotarło do nas bodajże przedwczoraj. Połączone siły Kasai i Bocchi. We'll be right back. Wise zespołu Boka i Kasai, wspólny utwór Rite of Passage. Dużo takich trochę nietypowych rzeczy dzieje się teraz w muzycznych domach. Można by było zrobić pewnie już całą kilkugodzinną audycję z nagrań, które stworzono albo korespondencyjnie, albo w zupełnie inny domowy sposób. To było jedno z pierwszych. Wśród głową, o, o, o. spędzam z sobą dzień. Wieczór dla nas jest. Dziękuję Bogom, że budę się z tobą. Ale fajnie. Pięknego dnia życzymy i wszystkim zaangażowanym w to nagranie artystom, i wszystkim Państwu. Uwaga! Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi 2 metry. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Zbliża się 10:44. Fajny film. Ryszard Jaświński. Pomyślałem sobie, że w pierwszych dniach i tygodniach powszechnej izolacji kino domowe cieszyło się większym niż zwykle zainteresowaniem, no i nadal na pewno się cieszy. Sądzę też, że w pierwszej kolejności sięgaliśmy po tytuły przynoszące przede wszystkim rodzaj ukojenia, pozytywne emocje, czy nawet pewnego rodzaju ucieczkę od rzeczywistości, krótko mówiąc, rozrywkę. Kiedy więc już uzupełniliśmy rozmaite filmowe braki, obejrzeliśmy wszystkie ulubione komedie czy thrillery, może warto sięgnąć po tytuł nieco bardziej zobowiązujący, ale też przynoszący prawdziwą satysfakcję wszystkim spragnionym dobrego kina. I taki właśnie seans domowy chciałbym dziś zaproponować. W czasie, kiedy nie mogą odbywać się zaplanowane wcześniej regularne premiery kinowe, dystrybutorzy coraz częściej wprowadzają swoje nowe filmy do obiegu w sieci. Brytyjski dramat Co przyniesie jutro jest tego właśnie przykładem. To jedna z internetowych premier ostatniego tygodnia. Krótki opis fabuły mógłby sugerować, że filmów o podobnej tematyce było już wiele. Oto solidne wydawałoby się małżeństwo z długim, bo 29-letnim stażem zmierza do nieoczekiwanego rozpadu. Ten jest właściwie już przesądzony, bo w życiu mężczyzny pojawiło się nowe uczucie i nowa, nieco młodsza, choć to nie najważniejsze w tej historii, kobieta. I nie pomoże nawet swoista mediacja żyjącego już samodzielnie syna. Temat może nie nowy, ale rozłożenie akcentów, bolesna wręcz momentami wiwisekcja tego życia rodzinnego i siła emocjonalnego oddziaływania zdecydowanie wyróżnia, Co przyniesie jutro, na tle innych tego rodzaju filmów. Scenariusz i dialogi, czyli to, co często uważamy za najsłabsze ogniwo filmu, tu osiąga absolutne wyżyny. Nic w tym dziwnego, reżyser filmu William Nicholson to jednak przede wszystkim wybitny, dwukrotnie nominowany do Oscara brytyjski scenarzysta. Całe swoje długie już życie pisał dla innych. I były to naprawdę różne historie, że przytoczę tylko kilka tytułów. Nell, Rycerz Króla Artura, Gladiator, Le Miserable Nędznicy czy Mandela Droga do Wolności. Ciekawostka jest tym razem taka, że Co przyniesie jutro to raptem drugi jego reżyserski film, zrealizowany zresztą wiele lat po tym debiutanckim. Dla siebie i swoich aktorów napisał znakomity tekst, który z banalnej, bo jednak częstej w życiu sytuacji w punkcie wyjścia prowadzi nas w rejony, których naprawdę nie możemy się spodziewać. A drugi mój wielki ukłon kieruje w stronę Annette Bening. To wielki powrót tej amerykańskiej aktorki, w roli której wiele koleżanek mogłoby jej tylko pozazdrościć. Wykreowana przez nią Grace wciąż zaskakuje, ale i poraża psychologiczną prawdą. Mistrzostwo tej roli polega też na ciągłej emocjonalnej ambiwalencji. Z jednej strony współczujemy bohaterce, bo obiektywnie rzecz biorąc to ona jest największą ofiarą sytuacji, z którą przyszło jej się zmierzyć. A już za chwilę to w niej również widzimy agresora, kogoś, kto w autodestrukcyjnym szale jest gotów poświęcić to, co najważniejsze. Napięcie rośnie do końca, choć znajdzie się jej miejsce na odrobinę filmowej poezji. Dramat Williama Nicholsona, Co przyniesie jutro, na pewno nie pozostawi nikogo obojętnym i długo jeszcze będziemy o nim po obejrzeniu myśleć. Film jest już dostępny w sieci. I'm living back. I'm feeling numb. Can see it in my stare. I wear a mask so falsely numb, and I don't know who I am. Despite the world's inside of me pushing me away, I've noticed in others' eyes the time's closing in. And when the thunder breaks, it breaks for you and me. Decisions lie with foolish men, alone with my life. They're choking and holding me, expecting me to fall. But only if I'm threatened, we see the tables turn. And when the thunder breaks, it breaks for you and me. Nowa wersja utworu Tarantula z lat 80. nagrana przez Becka na potrzeby ścieżki dźwiękowej, a raczej takiej płyty inspirowanej filmem Roma. Wiemy, że Edyta Bartosiewicz przygotowuje, a może już nawet skończyła nową płytę, ale teraz ona w ważniejszej sprawie. Cześć, tu Edyta Bartosiewicz. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam. Hotel Torino. Utwór nazywa się Wielki Gniew, pochodzi z serialu Juliusza Machulskiego Mały Zgon. To tak naprawdę Dominik Buczkowski i Patryk Kumur połączyli siły i stworzyli coś takiego. Cały tłum, słyszysz odgłos naszych stóp. To nie jest już biznes, ta gra jest nieczysta. sprawa osobista. Sprzedaję się gniew! Otwieram to, co moje. Mam wyostrzony wzrok, moje usta to broń, a myśli to naboje. To wielki gniew. Zabieram to, co moje. Mam naostrzony wzrok, moje usta to broń, a myśli to naboje. Był sobie król, miasto trzymał u stóp, a teraz chowa się, chowa. A za mną kroczy mrok, nim nadejdzie noc. Lepiej chowaj się, schowaj. Jak duch przenikał ściany, przez ramię nie oglądaj się. I tak nie zdążysz mnie zatrzymać. Co zrobisz, gdy zapukam do twych drzwi? Sprzedaję się gniew! Wielki gniew zespołu Hotel Torino, przypomnę, z serialu Juliusza Machulskiego. Mam dla Państwa dwie ważne informacje. Prosimy zostać z Trójką w domu i słuchać nas non-stop, ale szczególnie nadstawiać ucha dzisiaj po godzinie 18 i więcej nic nie mogę powiedzieć. Kolejna taka ważna godzina będzie w najbliższą sobotę. Na razie ogłosił ją Ringo Starr, prosząc, żeby dołączyć się do kanału YouTube'owego grupy The Beatles w najbliższą sobotę o 18 polskiego czasu. Jeżeli dobrze liczę czas Pacific, amerykańską odmianę godziny. Można sugerować, że będzie tam coś związanego z premierą filmu Let It Be, która wciąż utrzymywana jest na wrzesień najbliższego roku. A ja postaram się po 19 w Trójce opowiedzieć Państwu, o co tam chodzi. No ale pierwsza ważna godzina już dziś, zaraz po 18 po naszym serwisie informacyjnym. Uwaga! Stosuj szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem miejsce to lub odzież zdezynfekuj. W przypadku chusteczki wyrzuć ją jak najszybciej do zamkniętego kosza. Umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj środkami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Hej, spójrz na swój telefon. Ten telefon z aplikacją Lidl Plus umie takie rzeczy, że nie uwierzysz. Na przykład oszczędza twoje pieniądze. Wystarczy, że otworzysz aplikację Lidl Plus, aktywujesz kupony i masz.